choinkę nocą znowu ukraść dla... Trójka budzi. I jak zwykle dzisiejsze budzenie zaczynamy na spokojnie. Ease Yourself and Glide i Parsley Sound z płyty Parsley Sounds. To na dzień dobry i na przywitanie. Ja się nazywam Justyna Grabasz i z ogromną przyjemnością będę towarzyszyć Państwu w dzisiejszej pobudce. Do godziny 6 będziemy się budzić przy pięknych, soulowych dźwiękach, choć dziś też dużo poza soulowych i poza funkowych niespodzianek, także zachęcam do pozostania z Trójką jak najdłużej. Dzisiejszą audycję Trójka budzi realizuje Ewa Wichrowska, a skoro zaczęliśmy klimatami bardzo lekko rozbudzającymi, to myślę, że możemy ten wątek kontynuować i popróbować paru jeszcze trochę leniwych dźwięków. Easy to come home. place you can't go. Oh, doors are closed, but there's another one open. Don't let your hope go. There's others you can count on. So get yourself on up, babe, and dust yourself off. I say, remember it's easy to come on. It's easy to come home. Joe Katz i Roxy Ray na antenie radiowej trójki. No to standardowo, proszę Państwa, zerkamy na kartkę z kalendarza, chociaż przyznam, że wiem, co się święci, bo dziś pewne bardzo ważne święto. 1 czerwca, 152 dzień roku, Słońce znajduje się w znaku bliźniąt. Wzejdzie o godzinie 4.19, zajdzie o 20.47 i tym samym dzień będzie trwał 16 godzin i 28 minut. Imieniny obchodzą Gracjana, Hortensja, Jakub, Justyn, Konrad i Nikodem. No to wszystkiego najlepszego dla dzisiejszych solenizantów. I mamy też dużo świąt. Dzień bez alkoholu, święto służby ruchu lotniczego, Światowy Dzień Mleka i obchodzony od 1949 roku Międzynarodowy Dzień Dziecka. No to wszystkim dzieciom, małym, średnim i dorosłym, składam najserdeczniejsze życzenia i dedykuję piosenkę. Thank you.

wspaniały Dead Can Dance. Doskonale ten utwór wybrzmiewa o wschodzie słońca. We are the children of the sun. Jesteśmy dziećmi słońca. Pan Marcin napisał właśnie, że ten utwór już zrobił mu poranek. No, panie Marcinie, proszę jeszcze chwilę zostać. Dobrej muzyki nam nie zabraknie. Swoją obecność zaznaczyła też pani Ania, pani Krystyna, Nikifor i pani Alina, która jeszcze nie śpi albo już nie śpi. Jeszcze tego nie wie, ale przesyła leniwe dzień dobry. A jakby ktoś z państwa miał jeszcze ochotę do mnie pisać, to oczywiście przypominam adres mailowy. justyna.grabasz@polskieradio.pl. Jest też numer SMS, pod który można pisać 71335. Czekam na wszystkie państwa wiadomości. Thank you. dwóch doskonałych muzyków, Tony Allen i Damon Albarn w utworze Go Back. Patrzę na zegarek i widzę, że już prawie 23 minuty po godzinie 4, no to czas na dzisiejsze kalendarium. I na początek rok 1831. Wtedy James Clark Ross odkrył położenie północnego bieguna magnetycznego. Jest to najbardziej wysunięty na północ punkt Ziemi, a w folklorze współczesnego Zachodu biegun północny uchodzi za miejsce zamieszkania świętego Mikołaja. I bardzo mocno w to wierzymy. Pierwszym człowiekiem, który twierdził, że dotarł do bieguna, był amerykański lekarz i badacz polarny Frederick Albert Cook. Miał tego dokonać 22 kwietnia 1908 roku. A skoro jesteśmy przy odkryciach i podróżach, tych większych i tych mniejszych, to tak się składa, że w 1906 roku w Warszawie utworzono Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Było organizatorem muzeów krajoznawczych w Nowogrodzie, Sandomierzu, Suwałkach i Łowiczu, wydawało przewodniki, informatory i pocztówki. W grudniu 1950 roku połączono je z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim, dając początek Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu. Dalej, proszę Państwa, urodziny. W 1915 roku urodził się Jan Twardowski, ksiądz, poeta, przedstawiciel współczesnej liryki religijnej i uczestnik Powstania Warszawskiego. Autor zbiorów wierszy Uśmiech Pana Boga, Nie bój się kochać czy Stukam do nieba. Od 1959 roku aż do emerytury był rektorem kościoła sióstr Wizytek w Warszawie, gdzie głosił kazania dla dzieci, którym zadedykował pracę Zeszyt w kratkę, Patyki i patyczki oraz Dzieci na drodze krzyżowej. Rok 1926 to natomiast urodziny Marilyn Monroe, amerykańskiej aktorki, a właściwie gwiazdy filmowej lat 50. XX wieku. Zagrała m.in. w filmach Pół żartem, pół serio i Skłóceni z życiem. Zasłynęła z ról stereotypowych blondynek, ale wcielała się również w postacie bardziej złożone i dramatyczne. American Film Institute umieścił ją na 6. miejscu na liście największych aktorek wszechczasów. Zmarła 5 sierpnia 1962 roku w Los Angeles. I jeszcze jedna data urodzinowa. W 1937 roku urodził się, proszę Państwa, Morgan Freeman, amerykański aktor i reżyser. Popularność zdobył dzięki programowi dla dzieci The Electric Blue i roli w operze mydlanej Another World. W 2005 roku otrzymał Oscara za drugoplanową rolę męską w filmie Clinta Eastwooda, który swoją drogą wczoraj obchodził urodziny. W filmie Za wszelką cenę. Grał też m.in. w filmach 7, Wożąc panią Daisy, Skazani na Shawshank czy Bruce Wszechmogący. I na koniec tej części kalendarium wydarzenie, które, jak się dowiedziałam, miało miejsce w 1283 roku. I wtedy, proszę Państwa, król Neapolu i Sycylii Karol I Andegaweński oraz król Aragonii i Walencji Piotr III Wielki przybyli z rozmysłem o różnych godzinach na miejsce wyznaczonego pojedynku w Bordeaux, którego stawką miało być panowanie nad Sycylią, po czym obaj ogłosili swoje zwycięstwo. Grunt to wiedzieć, jak się w życiu ustawić. Hej dziewczyno! Twarzą Marilyn Monroe i Mysłowic. Tak z okazji tych dzisiejszych urodzin aktorki. A ja zerkam na pogodę i co widzę? Widzę, że idzie lato, ale dopiero od drugiej połowy tygodnia. Jak na razie na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku przelotne opady deszczu, a w Wielkopolsce nawet burze. Poza tym reszta kraju całkiem pogodna. Niestety dosyć chłodno jak na tę porę roku. Od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 19 jak na razie na Pomorzu. Miejscami na zachodzie wiatr umiarkowany w porywach burzowych do 80 km na godzinę. Energetyczna bomba, The Soul Jazz Orchestra. Trudno bardziej rozbudzający utwór o poranku. A ja patrzę na zegar i widzę, że 27 minut zostało nam do godziny 5. Zerkamy w takim razie na muzyczne nowości. I zaczniemy od muzyki polskiej i od albumu, który ukazał się 21 maja i który należy do jednego z młodych, całkiem niedawno debiutujących artystów, choć ta płyta nie jest już debiutem, bo to drugi album w jego artystycznym dorobku. Bardzo ciekawy głos, niebanalne kompozycje, a wśród nich utwór Szarobury. Pędzę, gnam, spieszę się, wiele nie zostało mi. Leczę się z chorych tez, z uzależnień i win. Chłonę dzień, zwalczam noc, młodość ulatnia się. Wielu tych, których za mnie mówi, milczę. Jeden z moich ulubionych utworów z płyty Lumpex, Szarobury. A artysta, którego słyszeli Państwo przed chwilą, to Arek Kusowski. Według mnie Lumpex to jest w ogóle jedna z najciekawszych polskich płyt tego roku, szczególnie jeśli chodzi o artystów, którzy całkiem niedawno rozpoczęli swoją muzyczną karierę. Arek się do takich zalicza i to, co robi, robi według mnie świetnie. Następny utwór to będzie już coś z zupełnie innej kategorii. Jedyne, co łączy ten utwór z poprzednim, to to, że to całkiem nowa kompozycja. Tym razem coś z półeczki instrumentalny funk i kolejna muzyczna petarda. We'll be right back. Getaway Car, saksofonista Dave Koss i wraz z nim Corey Wong. No, obiecywałam, że będzie petarda i myślę, że obietnicę dotrzymałam. Niesamowicie panowie brzmią razem i przyznam szczerze, że marzę o tym, żeby kiedyś zobaczyć ich razem na jakimś koncercie. No. Może wrócą jeszcze takie dobre czasy. Przy Corym Wongu zatrzymamy się na chwilę i co ciekawe, kolejny utwór będzie również dzisiejszą porcją Stevie'ego Wondera. Bez udziału samego Stevie'ego, ale usłyszą Państwo pewien niezwykle znany utwór z jego repertuaru. Nawet nie jeden. No jestem ciekawa, czy Państwo zgadną, co to za kompozycja. Corey Wong i The Hornheads. Pani Ania już zauważyła, że utwór, który można tu usłyszeć, to Isn't She Lovely, ale to nie wszystko. Ta końcówka, którą słyszeli Państwo przed chwilą, to outro, to utwór Sir Duke, również doskonały. Ale tytuł tego utworu to żaden z tytułów, które pojawiły się przed chwilą. To po prostu Stevie Wonder Medley. Słuszny hołd oddany w stronę artysty, którego, jak pewnie część z Państwa wie, uwielbiam. No to jeszcze jedna nowość. Część z Państwa mogła ją usłyszeć w niedzielnej audycji, czy już Państwo słyszeli, ale tym, którzy nie słyszeli, z ogromną przyjemnością prezentuję ją ponownie. Skarby i Nektar. Na łąkach przybywa kwiatów. Wreszcie nadchodzi upragniona wiosna. W rozgrzanym lipcowym powietrzu unosi się odurzający zapach letnich kwiatów. Przydomowe ogrody w Żywkowie obsadzone są tradycyjnymi odmianami petunii, wiesiołków, kocimiętek i pszczołówek. Troskliwa opieka sprawia, że kwiaty co roku obficie kwitną, zwabiając roje sprzedniatych gości. Dziesiątki ssawek zanurzają się w barwnych tłumikach, wysysając słodki nektar. W rozgrzanym lipcowym powietrzu unosi się odurzający zapach letnich kwiatów. Wiosna to niezwykle intensywny okres w życiu ptaków. Powietrze przepełnione jest ptasim śpiewem. Na łąkach przybywa kwiatów, wśród których uwijają się owady w poszukiwaniu. Chodzi upragniona wiosna. Ciepły wiatr to pieśń. Cała łąka aż pulsuje. Bardzo wiosennie się zrobiło. Przy okazji bardzo relaksująco, bo jak wiadomo, tam gdzie pojawia się ten głos, Krystyna Czubówna, tam od razu lepiej się odpoczywa. To oczywiście skarby, a wraz z nimi Błękit, o którym przyznam, że wiem niewiele, ale mam nadzieję, że ten utwór jest zapowiedzią czegoś większego. I płyty chociażby tak dobrej jak Wisła Skarbów z 2018 roku. Pozostajemy przy muzyce polskiej, a że dziś nie było praktycznie żadnego rapowego utworu, to czas to jeszcze na chwilę przed godziną piątą zmienić. Pan Karol z Łodzi pyta, na jaki koncert wybieram się w najbliższym czasie i mówi, że ma już zakupione bilety na ostatni w Łodzi koncert duetu Raz Mentalizm w ramach letniska na Księżym Młynie. No to skoro... Tak, możemy teraz Raz Mentalizm zagrać. Tym razem nie nowość, utwór z zeszłorocznej płyty Geniusz. Zresztą utwór tę płytę otwierający. Krajobrazy. Czujesz, że ciągle coś przegapiasz, a nie umiesz mi powiedzieć co? Jak to jest, że zazdrościsz życia ludziom, którzy zazdroszczą go tobie? Czy to w ogóle ma sens? Ciągła trasa, moje życie ciągła faza. Nawet się nie staram, będę czarną plamą wartą milion. Gdy mnie zamykają w ramach, ciężko się ustawić. Kiedy od dobrego wiatru chronią parawany. Pogadałbym z tobą, ale nie kliknąłem zapisz. Na poprzedniej misji mojej mafii skaczę sobie już po nowej planszy. I choć jestem pionkiem, to na razie bawię się. Rzucam jak Gabber Dance, czy żałuję? Prawie nie. Moja psycha dalej z się. Zazdrościłaś? Zamień się. Wszystko przewidziałem, nie? dalej tylko amen jest. Amen, jest. Brak słów na takie krajobrazy jak tu. Brak słów na takie krajobrazy jak tu. Brak słów na takie krajobrazy jak tu. Brak słów na takie krajobrazy jak tu. Raz mentalizm i krajobrazy to przed chwilą na antenie radiowej Trójki. Dostałam wiadomość od pana Jurka, żeglarza, który bardzo prosi o coś Depeche Mode. Ja obiecuję, że tę prośbę spełnię, ale nieco później. Będzie to jeden z elementów naszego dzisiejszego muzycznego kalendarium. Pani Wiktoria pisze, że właśnie się ubiera i rusza na poranne bieganie, oczywiście z Trójką w słuchawkach. Zawsze podziwiam wszystkich porannych biegaczy, szczególnie kiedy pogoda bieganiu nie sprzyja, także życzę powodzenia. Jakby co, przypominam też adres mailowy justyna.grabasz@polskieradio.pl i numer SMS 71335. Mogą Państwo pisać w każdej sprawie. A pierwszą godzinę audycji Trójka Budzi zakończymy kolejnym bardzo energicznym utworem. Klasyczny, funkowy smaczek. Vernon Burch i Get Up.